مبارك وسلم. پیشگین جلسه ای که قبل از این جلسه ها به شما گفتگوه توفیق حاصل بودگت درباره اشهر حج و مسئله ارزش و اهمیت امنیت در جامعه مطرح کنگ بود. درباره حفظ امنیت محیط و منطقه که یکی از بزرگترین و مهمترین مسائل یک محیط زیست انسانی و از لوازم زندگی فردی و جامعه است، یک امر مسلم و بدیهی و نه تنها عقلانی بلکه شریعت مطهر اسلام هم نسبت به رعایت امن و امان تأکید فرمائند و به تعبیرهای مختلفی در لابلای آیات و روایات از رسول اکرم علیه الصلاه و السلام اصالتا و ضمنا این موضوع بیان کرده بود. در حدیثی ها که المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه او کما قال علیه السلام، یا از قبیل روایتی که آتا لا یؤمن احدکم حتی یأمن جاره بوائقه او کما قال علیه السلام. مسلمان واقعی و مسلمان کامل هما انسانی که سائر مسلمین آدگی مسلمانانی که دور بر آئی هستن و در میان آئی هستن به عنوان یک فردی آ مسلمان در میان ازید که مسلمانان زندگی کن آ مسلمان چه اشیه آزار زبان و زخم زبان و آزار و اذیت دست سالم بمانند. اذا در قالب اثبات اسلام که کمال اسلام زمانی در انسان یافتی، کمال مسلمانی زمانی در هر فرد مسلمان متجلی بودن کند که آیی چوتی وجود به هیچ کسی یا هیچ نوع آزار و اذیتی مرسینی، آیی زبان مثل نیش عقرب یا زبان مار پر از سم و مسموم مبید که جای به وسیله غیبت، بهتان تراشی، اتهام پردازی، فحاشی و سخنان غلیظ و تند و زننده نسبت به طبیعت مسلمین و طبیعه افراد جامعه، هر کسان نیش بجند و دست آیه به کسی جان مال آبرو و حیثیت به عنوان تجاوز و تعدی دراج نبید. برشی که خداوند همچه قوت عادل انت قرآن تو که ایران فرمانی یحب المقسطین، خداوند انسانهای عدالت گر و عدالت فرور و عدالت پسند و عادل دوست دارید. و در روایتی که یاد که افراد جامعه و عموماً بندگان خدا با افراد خانواده تشبیه نک بودند برای خداوند متعال، یعنی همانطور که انسانی سرفرست یک خانواده چه اندازه و تی آینه یا افراد تحت تکفل دوست داری و مورد توجهش قرار دند، او دا یحتا که الناس و عیال الله، همه این مردم به منزله عائله خدایند. شکی نی که تمام کائنات به خصوص عالم انسانیت، نه تنها انسان که تمام موجودات تحت تکفل عنایات و الطاف الهی قرار دارند. و ای احادیث شاد تکراری شما بارها اشکو دادن که خداوند ذوالجلال جل علا شانو رحیم غفور غفار برکه چی مالا چیه، یعنی الله و دی بنده دوست لند که آنه مورد رحمت قرار ده. و انسان به همین خاطر خلیفه خدا در روی زمین گوشک بوده که کاری انجام بدن که خدا لوتید انجام بگیره. اگر انسانی بیه تو در غیر آ مسیری که خواست خدای حرکت بکند آیی خلیفه خدا نهین، بلکه آیی داری نقش شیطان بازی کند. از اعمال شیطان وقتی که پیروی کند، شیطان وجود مظهر قرار گیری به سبب اعمال بد و ظلم و تعدی و گناهایی که چنایی سر زده بند. روایتی تایه تا که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، پادشاهی و اقتدار یک انسان مقتدر شاید با کفر مهلت دیگه، یعنی یک کافری که اگر موازین برابری و عدالت در میان رعایت بکن تو مراعات بکن، شاید خداوند آیا با حالتی که کافر انت نافرمان خدا انت، ولی موازین عدل و انصاف و وقتی در میان جامعه مراعات بکن آیا سلطنت شاید پایدار بماند. انی شروع روان که به عدالت معروف بود، حالا واقعیتی چه حد درست یا غلط، ولی در نسب نسبی حقیقی واقعا عادل بود، تا بحث جدای در جاوت خواهی بستگی داری به تحقیقات تاریخی که چطور نوشیروان واقعا انسان عادل به تمام معنی بود که به نام نوشیروان عادل مشهوره، یا حاتم طائی که به سخاوت مشهوره، بررسی روزی داره واقعا شی انسان سخی به معنی واقعی و شرعی و اسلامی بوده یا نه، آن بحثی جدا. ولی آنچه مشهوره همشی این که حاتم طائی مشهوره به سخاوت، انوشیروان مشهور به عدالت ها، در حالی که کافر بودن. حالا شاید عدالتی نسبی در آدوره هرج و مرج و بی‌بندوباری که دیگران همه انداز هم عدل که انوشیروان با وقتی حالت کفر کو ادگه کافر ممالکا همین که عدل نکل زاشی بنامه انوشیروان عادل مشهور، نه اینکه مظهر تجلیگر تمام ایار مفهوم عدالت در زمان وقت. ولی لا یبقام از ظلم، قدرت و اقتدار یک فرد مسلمانی که در زیر لوای اسلام با ظلم و تعدی بلوتی در جامعه حکم فرمایی بکن، آیه حکم و اقتدار دوام پذیر بوده نکن، خداوند آیه مهلت زیاده ندن. برای اشی که هزاران مظلوم، هزاران ستمکش، ستم دیده وقتی که هر لحظه آنی آه و ناله به درگاه خدا برنده بید، نبی کریم علیه السلام فرمایینی که وقتی که داد مظلوم فریاد مظلوم بلنده بید به طرف آسمانا لوتید به جایگاه مقبولیت که مقررین براد، خداوند که از مکان و زمان مبرره، ولی خداوند به طور تشریف و کرامت برای هر چیز یک مرتبه تعیین فرمان تا داد مظلوم وقتی که نوتی بود مرتبه قبولیت تا عروج بکن تا بالا براد، آسمان آی دیما داشته نکن، هیچ حجاب و پرده آی دیما داشته نکن، آسمانان دروازه هم تیران دیان کن، لگت جنال کن، زور پچکن تا اینکه رد به عرش عظیم سردی. و وقتی خداوند متعال اعلام فرمائنی که لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ، من حتماً به تعداد رسوعی مظلوم، نگران مبو، تحمل کن، صبر کن، چند روچه من به تعداد رسوعی ولو بعد حین، اگرچه کمی تاخیر هم ببیتی یک زمانی بگذید اشکال ندارید، تو متحمل بو، تو بودی مسیر اطاعت و فرمانبرداری از من ادامه بده، من دستورات اجرا و نافذ بکن، ظلمی که بر تو بوده من آیه با خبرون تی فریاد هم طبق ضابطه پیش بوده، تی پرونده مورد بررسی هست، لحظه بررسی که یک من به تی نصرت شتابان حرکت کن و فریشان ببو. شاید همین تعبیرها شاعر به تعبیر همین مطلب ها به تعبیر بیان کن که بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. وقتی که مظلوم دعای کن به دربار خدا، خدای اجابت و قبولیت و به آی استقبال رو به آی پیشواز رو، یا به تعبیر مولوی که فرمانی آه مظلوم من به هنگام سحر مسند شاهان کناد زیر و زبر، مظلوم سحرگاهی آه وقتی که بلندوی آه پادشاهانی مسند و تختا هم زیر رو کن سرنگون کن دورد. همشا در جامعه امر بالمعروف نهی از منکر دستور دیگه بودتا، حدیث حتی که اون سر اخاک ظالمن او مظلوم بودی برادرها کمک بگه اگر ظاهر چه ظالمه دیا مظلومه. صحابه عرض کو یا رسول الله مظلوم که مشخصه مردم زان که چطور مظلومه دادا برسی، اما ظالمه ما چطور نصرت میکنه؟ فرماتی ظالمه کمک اشین که شما ظالمه همکاری با آیا ایپن بکنید آیا از ظلم جلوگیری بکنید. وقتی شما گنده یکی از برادران شما به اشتباه ظلم مبتلاه، شما وظیفه آیه نهین و امر به معروف بازداشتن از ظلم و وادار کردن به عدل و عدالت و انصاف. ظالمی که آیی یک مشت انسان بی سرپناها چوتی پشتوانه ظاهری که در عالم اسباب آیه زندگی پشتوانه محروم کن به سبب آیه از بین برگا گردنگیوی کند مال با جان از بین با جند از بین با قتل کند رهزنی کند سرقت کند دزدی کند انسان ها به قتل رسینی بنا حق آچی گمان کند که آیی با همی پولی که از این سرق راه و این طریقی به دست یاری با ریختن خون مردم بردن آبروی مردم تاختن و تاراج کردن به اموال و نوامیس و حیثیت های مردم اشی روز خیر و آسودگی گندی در زندگی دنیا نخیر آیه ای عیش و لذت اینم شد کمتر از آن لذتی که یک انسانی در عالم رؤیا وابتا عالم خوابتا یه انسان خوابی از همه چیز دنیا بی خبر اما در حالت رویا رویایی بید در حالت واب گندی من بر فراز تخت سلطنت رنده نگود تو و چه بسا که هنچین واب گندو گا واب به این صورت گنده اما وقتی چه واب بیدار بید چه واب آگاه بی آیه واب برعکس تابیر دن خیلی واب دیسته که واب تا جانی سره ارکنگ بود تا بیدار بود دگه حکم دستور قاضی و دادگاه صادر بود تا کشی گردن جنگ ببید یا بیدار بید و تا در حد اقل در همه بدبختی و بیچارگی فلاکت حالت اگین بود یا واب تا واب گندی که تلایه کس طلاحانی کسی بیٹ کتا وہ داری چرو وقتی که بیدار بیچاری که بلا تشبیح شلواری خیسن تو چسنگینی بارا وابتی ہم دیتا که شلواری تر بوتا پشدری ہم ساری شلوار خیسن تر رہے و اطلاحی نبو حقیقتی ظاہری ادرار بوتو خیسی شلواری بو کدیسی مگون توان ای بینی انسانی که از ای رحلوتی به مال و مکنت و ثروت و عزت و حشمت و قدرت برسی آیه ای قدرت ایگو حشمت ایگو توان ایگو زور ای که با دست گرفتن ایک اسلحی سر راه یک مظلومی ها گیری تو آیه مالا جانب مخاطرت دوردن شاید با ای وضعیت ای انسان رویایی ایگا تشبیه بگیر اما دیر نبی که آهی که اینقدر آیه اثر عمیقه که شاهانی تختا چه بسا زیر رو کند ور چه برسی به قدرت یک فردی یک انسانی که آیه برای انسان ها دیگه ظلم کتاب به کجایی بارتر رسید پمیشا خیلی قرآن فرمانی که لا ترکنو الی الذین ظلم حتی شما این مردم ها ظالم نیمه تمایل قلبی هم به بس قضاوت نشان بده فتمسکم النار اگر نه همه آتشی که در کمین در انتظار آستم گره شما هم آیت هم مبتلایی و امنیت اهمیت به صورت سلبی پیغمبر در حدیثی دیگه بیان فرمانی لا یؤمنو حدیثی که وانا یبو احدکم حتی یامن جاره بواقعه اون فرمانی که مسلمان خصیصه اشیه که آدگه مسلمان چه آیی اذیت و آزار دست و زبان در امان ببند اده فرمانی به این شکل که هیچ احدی از شما تا لحظه مؤمن نبید ایماندار بود نگند نتواند مؤمن ببید تا زمانی که آیی هم صاحب و تیگار چه و تی گزند و اذیت و آزار و گزند و تی هم صاحبان در امان بدارید امنیتا در حق و دی همساهگه مراعات بکند و در مسئله حج که ما در ماهای حج قرار داریم و جمعه قبل جمعه قبل که در خدمت شما تو این مسئله امنیت و اشهر حج و این ماه فضیلت شواله بیان کنگ بود که الان ما در اواخر این ماه قرار گرفتگیم و این ماه یکی اولین ماه از ماه های حج یه شرفی ها که از ماه های حج که در این ماه ها انسان توان احرام فریضه حج یکی از ارکان اسلام ها ببندید همین حج با اهمیتی که من شمه بیان کنو شمه دیما منوط انت آیه ادایگی بر چی؟ بر امن طریق، بر امن راه، امنیت، سلامت. خود قرآن گویی به طور مشروط فرضیت حج به این شکل بیان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بر ذمه مردم مسلمان واجب و ضروری و فریضه این که بیت الله به قصد زیارت مکه باید بروند. اما کجا مردم؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی که آیی استطاعت رفتن به کعبه خانه خدا ببید، توان رفتنی ببید. ای استطاعت مفسرین قرآن دو مفهوم برای استطاعت بیان کرده، توان رفتن به مکه که مردم بتوان به سوی مکه حرکت بکن، لازمه داشتن دو چیزه. یکی توانایی استطاعت من، توانایی جسمی، والا ادام توانایی مالی هم شاید در کنار مت رهی. حالا اگر توانایی مالی هم در کنار کو، سه چیز در مفهوم استطاعت قرار گیری. یکی استطاعت مال، همین قدر مال کسی یا ببی که از وقتی منزلا، وقتی شهرا، وقتی مکانا برای صرف و هزینه سفر و تیر غزا، راه توشه، کرایه راه، کرایه سواری مصرف بکن، تو تا مکه معظمه برو دوباره از مکه بود وطن بر بگردی. و در این مدت اگر افراد تحت تکفلی هستی، زن و فرزندی که آنی خرج و نفقه شیصره واجبه، آیانی خرجی هم علاوه بر اشی بیبی، ای از لحاظ مالی دارای شرایط به اصطلاح یکی از شرایط فرضیت حج. و مفهوم بعدیش این که استطاعت، مفهوم استطاعت توان جسمی شرطه. یکی مال داری به اندازه کافی، اما توان جسمی نداری. چرا؟ سن سالی به جای رسته، الان عاجزه. قبلا فقیر بوده، الان عاجزن کبته بستر سرا، ولی آیه کارمند و کارگر و نفرانی که آیه دکان تا کاسبیش کته بهروگی و آیا مالی سرمایه گذاری کته، و آیا الان گزارشش داد که این مال به این مقدار رسته و گندی که بله این مال مالیه که مردم با این مال توان مکه رو بر بگردی، اما جسمی ناتوانه. پیر مرد فرتوت و عاجزه، کفته، افتاده، نتواند با سواری، با هواپیما، با ماشین، با امکانات مدرن زمان و فعلی هم حتی نتواند شخصا برو حج ادا بود. حج ایشی سر فرضه، فرضه علماء فرمانه حج کو مال سر فرضه. شو استطاعت بدنی نداریش، یه بدن سر حج فرضه نیش که مال سر حج فرضه. یعنی چو تو حضرت مالا، همین مال آباسی چونی دیگه من نروان دیگه، فردی به عنوان نائب، نائب الزیاره، نماینده بودی گوتی مال بدم، بگوشی که برو باز طرف من حج ادا بگم. همین پیم اگر به سبب بیماری مریضی که مزمنه و امید بهبود از یه بیماری نداری که چنان سالم ببی که روچی پدا پاک رو بندی تو مکه برو، ای امیدی نیسته. بهتره اوتی زندگی تا اوتی مالا در اختیار فردی بلی که برو از آیی نیابتا به نیابت آیی از طرف آیی احرام و بندی حج فریضه ادا بکن. همه پیم اگر چنانچه ای توفیقی در زندگی نبو، وقت مردن وصیت بکن واجب و فرض بر آیی که چه منی مالا، منی حج فرضا بایدن ادا بکن آینه، و به طور حج بدل، یعنی شوشن حج بدلی بشن در تعبیر کتاب ها، به صورت نیابت، حج نیابتن عن الغیر. اما نزد ما یکی از شرایط اشین که حج کسی که به عنوان بدل بگری حج رو، و تی حج فرض باد قبلا ادا بود. به مسائل حج بدل که مسائل ظریفی داری فرد عالم و آگاه ببی. همایی به عنوان نماینده و برای حج بدل و حج عن الغیر چه دیگر نیمه برای حج را ده استطاعت بدن نماند. سومی مفهوم در مفهوم استطاعت امنیت راه. مالها بدن سالم اما سر راه آیی تا مکه برو مثل زمان گذشته بدوی ها بادیه نشین ها جنگل نشینین عرب دوز زائرانش حاجیانش کشتو بخاطر چند قرام پول ریقان تو کش دور داتو بار داتا امنیت راه مبی. یا ظالمی سر راه مانع نیری آیا به مکه رو گا امنیت سلب از آیی. یه وقتی حج از آیی موقوف بی تا زمانی که امنیت را به دست بیاری. پس اگر انسان بر بگردی به این نقطه نه تنها حج بلکه تمام شؤونات زندگی در تمام ابعاد اجتماعی، انفرادی، عبادی، سیاسی انسان نیاز داری به حفظ امنیت یک جامعه. از ادا امنیت، رعایت امنیت، حفظ امنیت اهمیت یک چیز هم عقلانی بدیهی که احتیاج به دلیل نداری اصلا و هم یک چیزی که شریعت به آیا تأکید کتا و روی انگشت اکیدی ارکتا که باید مسلمین مراعات بکنن. هم دیگر آبروا، جانا، مالا، خونا، حیثیتا باید حفظ بکنن از اشی که دست تعدی به طرف آی دراج ببید. پیغمبر علیه السلام فرمایی که بچارید شمه آبروها، شمه جانا، شمه مالا همه اندازه محترمن نسبت به یک دیگر که سرزمین مکه تها روز در ماه ذوالحج، ماه ذوالحج که اشهر و حرم تها داخلین چه اندازه احترام دارا و مالکین و ایام حج که مردم من است که حج ادا کنند چه اندازه با عظمتند. اشره زی حج و هم در شهر مکه آن عظمت چند اندازه بالای همه اندازه که مکه معظمین، سرزمین منا معظمین، شهر مکه معظم و با حرمت و با تعظیمین و ماه ذوالحج با تعظیمین، ایام ادای مناسک حج با تعظیمین، شما مال همه اندازه دارای مال و جان و آبرو و خون ناموس تعظیم همه اندازه بالا ده. و فرضیت حج برای همین آیه قرآن که دیما بیان فرمانی که حج بر کسی که توان در آی وقت بگندی بر آی واجبه و کسی که انکار بکن ناشکری بکن حج واجب ببین تو شرایط ببین تو مروت من کفره فإن الله غنی عن العالمین خداوند از ایپمی جهانیان بی نیازه، نیازی به آن وجود نداری. پیغمبر علیه السلام فرمایی که اشهر حج شوال و ذوالقعده و ده روز از ذیحجه هست و فرمایندی که حج کسی که آیسه را فرض ببی و لم یمنه آیا مانع مبید یک جابر و ظالمی یا مرضی که آیا باز بداری از رفتن به حج مالی هم ببی و به حج مرو. پیغمبر فرمایه حق نداری به عنوان یک مسلمان به دنیا برو تو بمیرید لوتید یهودی بیشار نصرانی بیشار ولی آی حق نداری به عنوان یک مسلمان که دنیا رخصت بیدو. اگر دلی لوتی یهودی بیدو میری یا نصرانی بیدو میری چقدر تحلیل بزرگی. و در مقابل فضائلی که حتی در ایباب خیلی دامنش وسیع هم در قرآن عظیم آیات دیگه غیر از این محلا و هم در روایات عدیده نبی مکرم علیه السلام فرمانی که حاجی و عمره کنود ای خدای وفدن خدای جمعتن فرمان کسی که حج رفته و برگشته تا وقتی که انگبوت منزل آن روز اثر نبوده، شما چند قدم جلوتر آیه راه دیما جلوی پیشوازی بروید و براوت تقاضای دعا بکنید که آیه دعا مستجابه. و اگر کسی یا شیطان تو همیشه خصیصه شیطانه، در موقع خرج مال انفاق در راه خدا، رسیدگی به انسانهای بینوا، افراد معلول، مریض، کم درآمد، طبقه ضعیف جامعه، انسان یک وظیفه‌ای که به دادشان برسی، از آن نعمت صحت و تندرستی و مغز و فکر و ابتکار در کسب و کار که خدای آیه داتا مالی به دستایی حتا وظیفه اینت آیه، علاوه بر حتی محدوده زکاتی که فرض انت این بودتا، حتی در سائر مالا به عنوان صدقه نافله، وظیفه انتی به افراد ضعیف جامعه برسید. در این زمینه اتفاقا ما در هفته یا روز نیکوکاری که پشت سر این گوازین در آیه حولهاش قرار داره و بارها این مسئله بیان کنه بوده، در مجامع عموم عیدها، عید فطر گذشته مسئله بیان کنه بود که حالا به صورت متفرد کسی دنتی، کسی به ارگانها و نهادهایی که موظف کنه بودتگان از طرف نظام جمهوری اسلامی مثل اداره بهزیستی، اداره کمیته امداد امام که وظیفهش اشین که با حفظ دیانت و امانت اموالی که مسلمین به دست این مسئولین دیند، به ارگانانی مسئولان دیند، برای قشر محروم جامعه مشکلات بررسی کنگا صرفش کنند. برای این موارده بارها تأکید بوده، روز عید فطر در جمع حول حوش نزدیکی به 30,000 کم و بیش نفره مطرح کنگ بود، از طریق بهزیستی، از طریق کمیت امداد که واقعا خدمات بسیار ارزنده یا طبق گزارش هایی که به ما ارائه دهند به صورت کتبی نشان دهند که خیلی خدمات وسیع و گسترده برای محرومیت زدایی در منطقه انجام دهگند، چه به صورت فردی مساکینی که یه دم در شما مسکینیه، نیازمندیه، آیه داد انسان برسی. و از این مالی که خداوند در اختیار داتا، فردی که به دلیل ضعف قدرتی، فطرتی، طبیعی یا حادثه‌ای که برای پیش آمده در زندگی باید برای فکری بردارک بودید، یکی از وظایف مهمه. اگر نه ایمان به قول مولوی به همین خاطر نام مال یمین و من ید الاید، از دستی به دست دیگه با دست به دست برو، مال به این خاطر نه که مثل مال قارون یک جا جمع ببی، مال چون آب است، مال چون آب است تا گردد روان، زندگی بعد از او اهل جان. مال مثل آب، این وقتی که روان ببید حرکت بکن جاری ببید، آب روان از آلودگی صاف و محفوظ مانی و مردم از آی حیات و زندگی حاصل کنند در شؤون مختلف بود زندگی کن. اما فرمانید چون کنه تا مدت جای درنگ، آب تا مدت یک جای معتل ببی تو محتل ببی، بعد مزه و بعد تام و بعد رنگ بید، رنگ متغیر بید، تامی بدل بید، آیه کیفیت بدل بی تو ارزشی از دست دن بدی و فاصل بی. ما در راه حج مال خرج کنگه ثواب و اجری که یه حتا قبل از ثواب روایات عرض کنگه این نقطه عرض کنگه تو شیطان همیشه وقتی که مالت خرج کنگه مسئله چی که انسان از تنگ دستی ترسینی الشیطان یعدکم الفقر، قرآن خدا وشی. ای مردم شیطان همیشه شما را وعده تنگ دستی و فقر دادن. وقتی که مسئله تجارت مطرح بی تلقین کن به سود خوری و ربا، که اگه تو از این طریق حق بازی و کلاه برداری و قسم دروغ و تی جنس فاسد و بی ارزشا رائج مکنه مدهیه، تو فقیر به ناتوان به ور شکسته به تی سرمایه از بین رو ترسی طریق وادار کن که صدها خلاف و مرتکب ببه و سودا و معامله به طریق نامشروع انجام بده و تی مالا حرام و مشتبه و خراب بکنه. یا اینکه یه گوشی تو بابا چیکار کنه ادایشی کمیته امداد لوتیه بده، بهزیستیه بده، روز خیرکاری و نیکوکاری این تو معاونت و مساعدت بینوایان و هم نوان اشی لوتی ام الله یک روحانیه که برای فلان حوزه بده، برای فلان مسجد بده، آدگه فردی درویش و گدا و ناتوانیه دم در یا الله که شیشیا بده، شیطانی ودی شروع کن تبلیغ داد بابا چی چوکه تو داد کن آخر بدبخت به بد بیچاره به فقیر به تنگ دست به زی تو این کدا مروچی هم بده باندر دیگری یه ده چی پشت که بی بتو. خداوند متعال فرمانی که بیچاره این شیطان شما را تهدید کن تو شما را فریب بدن شما را از فقر ترسینی و به کار بد شما رو وادار کن که همان کمک نکردن به افراد مستحقین و از کار نیک و نیکوکاری و حرکات خیر از مال در مال شما رو باز دارید. بدترین عمل این که شیطان شما رو باید وادار کن. اما خدا چی کن؟ والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. خدا در مقابل بود مغفرت وعده ایدن شما را اگر شما این کار بکنید تو مالا در راه رضای خدا به هم نوعان ضعیف و مستمند بده، خداوند ذوالجلال شما را مغفرت کشم گناهان مورد آمرزش قرار دند و فضلا و این هم وعده این خدایی که شما را گشتر دند این مالی که شما داد چه اشیا گشته خدا شما را دند. سبحان الله. آه شیطان وعده این رحمان وعده تشخیص با خود انسانه که کجا یک وعده یا انتخاب بکن تا ای سر ایمان بیاری. اگر شیطان وعده ای سر یقینی گشتر بود مؤمن به طاغوت هست شیه ایمان به شیطان یارتا، اگر خدا وعده ای سر یقین هست مؤمن به الله هست مؤمن به خدا هست. یکی از ترفنده های شیطان همیشه حتی برای مورد حج هم وقتی تصمیم گیری که برو حج ادا بکن حتی حج فرض ای بابا چیمچو که هزینه مثلا سرتنام اگر مثلا شروع بی خب یه میلیون تومنه 700,000 تومنه اوف او 12 سال بیش 27,000 تومنه حالا 700,000 تومنه نه بابا نبی آخه ای پول وهمش کنم جمع کتگا یه میلیونی 700,000 من حج بده اون دیگه چی پش کن همین یک میلیون تو تپی ایره 700 کم بود 300,000 پش کن. شیطانی ترسی نیلی تهجد وادا اما دا هم همه وعده الهی سر جای وده همه فرمان الهی و بعض پیامبر علیه السلام فرمانی در ایجا که ما امر حاج قط هرگز حاجی فقیر نبوده بعد از حج. کسی که برای زیارت خانه خدا وعده فریضه حج پول خرج کرده رفته و حاجی واقعین هرگز بعد از حج فقیر نبین و تجربه شیه ثابت. البته کسی که حاجی بی مکه رو اون بازه حاجی شرطه، حاجی نه تنها کسی که مکه رفته به حتی خر عیسی هم اگر به مکه رود چون بیاد هنوز خر باشد بلا تشبیه مجلس. این یکی برای کسی گوشته که تنها مکه رو تیه به نام رو، به فخر رو، به ریا رو، ابدا در ادای فریضه ریا مطرح نه، باید فریضه ادای بید، ولی باید شؤون رعاد بگه. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی که حج لوتی برو از گناه اجتناب بکن. کار فسق، بدکاری، گناهکاری یا تر دست برداری تا حج مبرور ببین. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، پیغمبر فرمانی حجی که مبرور پاک و مقبول ببی آی جز جنت داخل کنن صاحبه و تیگا دیگه هیچ آیا دیگه بدلی بود نکه ادنا بدلی مزدیش این که آشخصا به بهشت با داخل کن گواد. خدا من حج مقبول نصیب بفرمانی، اگر نه واجه فرمانی که در آخر زمانه مکه روک باز بند ولی حاجی کم بند در میان آیا. علما برای ریای روند، تاجر پیشه برای تجارت روند، او در سبرین تلویزیون هستش، سبرین ویسیار ها چود بیارین، او در فلان جنس کالا با کمی قیمت رسی، اینگو منافی خیلی زیاده، اصلا نیتی همیشه اینچه میدار رو. حالا آدگی چیزی که یکی برای حج را در زمن و در یک کالای جنسی مورد پسندی بو هم خریدی که در زمن آیی عیبی نداری، ایرادی نداری. لیسا علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، چی گناهی نه اینکه شما در زمن هم در زمن ادای حج یک منافع دنیوی هم شما دیما مان تره شما در زت و خرید که یاگو نفی شما رو دسته چشی هیچ گناهی نه. با حضور تا چه پکیرین فتماتا یا دوزده تگنته بین مثالا کنه که فجی این واقعات که حتی اطفال زورن تو برن تو کلیانش داره کنن با هایش کنن، گوتگانش داره کنن با های کنن، و یک عده رادیو گوش که اخراج کنه گوتگان از این بچه ها چه سرزمین حجازا در کنگ بودتگان، بخاطر ایشی که ایشان افرادی بودتگان طبعه هندوستان دلاله های فروشنده و خرید فروشکنو که تاجر پیشه از ای طریق چقدر تجارت کثیف، چقدر تجارت رزل و پستی که انسان گدایی ها یک پیشه قرار بدن، بچه های فقیر و بدبختش شده با یک ذری پولی چه فقیر فتماتا زورتا یارتا ایدا یک ترانه های یادش ده، مرو حیران و درو حرم اینقدر لال و لنگ و کور و گدا پر کرن چی رو کاتا پکا گدایی کنن در صفحا جنی کلوکن دختران پسران جنی نکسانی نه همشانا کسی درنا یاران تشوی چه هندوستان بیمی فقیر ملکان هودا که شما گدایی کنی پول جمع کنی و پولانش زورن و تو چون جندارش چپت ماتا خرید کتگن چیزی داد میکن و خیلی از این افراد گره گوتا دوباره برگردی نگوتا و با بعضی مصاحبه کنی گوتا و شیخ همه ارزو یکانا ارزو شیخ ما بود خانواده برگردی فامیل برگردی و بعضی وقت رو برای شیخ من گدایی کنی و در حاجی جمع من از القرآن در این سفر از حاج اسلام در مکه و مدینه یکی پلکی او دا ثوابی شرط او دا گدایی کنه بی تو گدایی دروازه پچی بی لذا من به نوای رسول اشی نوشن حاجی، حاجی همانی که برای رضای خدا به مکه رو دی. و از ذری که برای رضای خدا در راه مکه هرجی بی هر درهمی هر کرانی هر تومونی خدا تعالی 700 برابر مزد دادند. با توجه به زیک وقت درباره اهمیت حج من به همشیه دا بسنده کنو و دی عرایزا کوتاه کنو و ما شما دو روز پیش چهارشنبه گذشته در روزیت این که مناسبت رحلت و شهادت حضرت سیدنا جعفر صادق رحمت الله علیه یکی از بزرگان شخصیت های بسیار با عظمت خاندان نبوت و از نواهای رسول خدا صلی الله علیه وسلم این قبر مطهری در جنت البقیع قرار گرفته بود. خداوند متعال جل علا شانو از ابن انسانان سال روز ولادت در سال دورجنگا یا سال روزهای رحلت و شهادتی که در زمان سال دورجنگ برمای زندگی آیان ما را چه ای تناسبان مناسبت های ایام رحلت و شهادت و ولادت شخصیت های عظیم اسلام با آیانی نقش قدم نیمگا اعمال خوب آنی حسنات آنی شخصیت های عظیم اسلامی آنی عقاید خوب آنی اعمال خوب آنی اخلاق خوب آنی زهد و تقوا و ریاضت و عبادت و خدمات به جوامع انسانی تعلیم و اشاعه فرهنگ اسلامی تمام صفات های خوبی که آیان بهترین الگو و نمونه و تجد اطهار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و سایر بزرگان پیش از آیان بود تگن خداوند متعال مرا از ای یادواریان به آیانی ای معنویاتا توجه کنه که توفیق عطا بفرمانی. حضرت جعفر صادق واقعا یک شخصیت عظیم متفق علیه بین فرق مسلمینه. برای شرح حالی کتابهای فارسی فراوانی هستن، کتابهای مستندی حضرت شیخ عطار نیشابوریه، کتاب حضرت مولانا جامی عبدالرحمن جامی نفحات الانس و اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه کی فارسی توزایا. شانا مطالعه بکنیم بشاری ای بزرگوار و سایر بزرگان دین بزرگان اسلام و بزرگان اهل بیت زندگی شیوه چی بود تا چی پیمش زندگی بود و در این مناسبت از مطالب لازمی که با در این پیمین جمعا برای معانست قلوب مسلمین فرق مسلمین باید مطرح ببند و همه چیزی که نظام جمهوری اسلامی خواسته و یکی از اهداف مهم بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل ایجاد وحدت امت اسلامی وظیفه من نوعی که اشان بر منابر مطرح ببند. آن نقطه اشین که بزانین علی رغم آنچه احیانا در طول تاریخ با اشاعه یک سری مطالب تفرقه آمیز در میان بزرگان صدر اسلام در ذهنیت ها ایجاد کنه بود دیان و هدف ایشی بود که امت اسلامی تا تفرقه بوجود بیاد دوریت با هم دیگه احساس بکنند برخلاف آی آنچه تاریخ مسلمه دو فرقه بزرگ اسلامی امروز در دنیا و دو قشر عظیم اسلامی که در دنیا هست و دو قشر عظیمی که مخصوص در ایران زمین حاملان امانت انقلاب اسلامی در دو شود که در سایه وحدت هنچو که انقلاب به ثمر رسته در سایه وحدت ای امت وحدت کلمه و وحدت رهبری در سایه همه دو نقطه ای انقلاب سرپا گشتید و با قامت راست پیش رفته میکن. وحدت کلمه ملت مسلمان دوری از تفرقه و وحدت رهبری اشی با طرح ای مسائل وحدت آفرین در میان اعضان مردم وجودیه. حیف من گاهی پشت تریبون این مورد مطرح مکنون یا من نوعی هر کس که سایر مسائل مطرح کند گاهی نسبت ها بین صحابه صدر اول، اصحاب پیامبر، یاران خوب پیغمبر و اهل بیت اطهار پیغمبر مطرح میکند. حضرت سیدنا جعفر صادق که اغلب سلاسل ولایت و اولیای سلسله ها که در میان اهل سنت رایجند، نقشبندی، چشتی، قادری، سهروردی، منتهی به حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه. حضرت پدر بزرگوار معروف هر کس از حضرت سیدنا محمد الباقر، باقر العلوم، حضرت امام محمد باقر پدر بزرگوار حضرت امام سجاد زین العابدین حضرت علی، حضرت علی فرزند حضرت سیدنا حسین علیه السلام، حضرت حسین فرزند سیدنا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین حضرت سیدنا علی ابی طالب رضی الله تعالی عنه. اما مات کی؟ مات حضرت جعفر صادق کی؟ مراجعه بکنید به کتب سیرت، کتبی که حالات ائمه نویسند، چه نویسندگان شیعه و چه نویسندگان سنی، از جمله کتب، از یکی از کتب معروف شیعه علامه اربلی کتاب کشف الغمه فی احوال الائمه، زندگی نامه حضرت جعفر صادق نویسند، کتابی در بدو انقلاب برای ایجاد اتحاد منتشر کتگد ادوی انسانهای خوب و برام مشعل اتحاد، در این کتاب چمود اقتباس کتگد مشعل اتحاد هم پانگه من ها و خود کشف الغمه هم پانگه من موجوده در سجل. حضرت جعفر صادق حالاتا وقتی که بیان کن فرمانی که آی پدر به همه ترتیب که من بیان کو، حضرت باقر تا حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین و امه مایر که قرائبه، ما تو نامی قرائبه این و کنیتی ام فروه این، ای ام فروه که حضرت صادق علیه السلام والده مطهره این، اشی چوتی پتا چه ما تا هر دو شاخه حضرت ابوبکر صدیق نباسه این رضی الله تعالی عنه. ام فروه پت قاسمه، قاسم بود وقت تو که مدینه هفت مرجع تقلید مجتهد هستن ناموره، یک چنه هفته همی قاسم تو تی قاسمه، قاسم که محمدی چوکه، محمد حضرت ابو بکر چوکه، این محمد مات اسماء بنت عمیس که بعد از وفات حضرت ابو بکر حضرت علی ازدواج کو و ابو بکر یتیم و گشتی منوت روز ابراهی فات ازدواج کنو و همی محمد ابن ابی بکر در جنگ جمال طرفدار و تی گوهار نه حضرت عائشه طرفدار حضرت علی رضی الله تعالی عنه هوا. حضرت علیا به فوت در زمان و تی خلافت راشده به حکومت مصر منصوب کو و استاندار مصر قرار داد و دشمنان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خوارج و نواصب دستا حضرت محمد ابن ابی بکر تاریخ نوشته چوبی به حضرت علی بیسان رفت و به حضرت علی طرف داری خاطره کشن و حضرت صدیق نطفه و فرزند و علی خاطره جان قربان گا، اهم با چه وضع فجیق تاریخ نویسی، کشن و خر مردی شکم تل کنه و آی تا دور ده و گوهی آتش ده و طرف مادر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جد بزرگوار محمد ابن ابی بکر پدا ماتی ام فرمای اسمای اسماء دختر عبدالرحمن، عبدالرحمن فرزند ابو بکر صدیق رضی الله. فمشا مشهور این که علامه اربلی با کمال متانت نویسی وقتی نسب حضرت ابو بکر نام کیه میشی و امه ام فروه بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی الله عنه. یک نویسنده از علماء برجسته شیعه این با این تعبیر نویسی رضی الله عنه. پدا دومی طرف نسبه هم به همین شکل نویسی که مادر ام فروه اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی الله عنه. این مسائل وقتی در جوامع مطرح بند از آن روشن بند وحدت ایجاد بی در میان قلوب. اما اگر هیچ چیزی از چند ذکر نبی و بیان دشمنان نقطه های افتراق سر فقط انگشت ایر بکنه، شان دمار از روزگار ما مسلمین دریارند و مروچی استعمار تجربه سالیان دراز کته که بعد از این طریق وارد بی و بارها منشی گشته بعد از قرنهای 11 تا 13 میلادی جنگ های سلوبی وقتی که تجربه تلخا برای استعمار ثابت کو که مسلمانان وقتی که متفق ببند نتواند هیچ قدرتی در مقابل آیان قیام بکن، قدس آزاد کنگی بود چه دست صلیب پرستان استعمار وارد بود از ایراح تفرقه انداز و حکومت کن. صفویانی با شوربا شلغم آید علم کد، مصطفی آتاتورک او را بلند کو، آل سعودی او را در حجاز مسلط کو، عوامل دیگری بیتی هر کجا جاها دیگر مسلط کتا که مروچی مسلمان ها هرچی گندگند از این نقشه ها مسلمان ها مصرح آیا گند فلسطین مصرح چی کو زگیم این همه نقشه ها نتیجه هم. مسلمانان ترک سرا در ترکیه و به تبع ایدگی مسلمانان سرا چی گوزه گید همه نقشیانا و انگف همه استعمار دست نکشید. او در دنیا فریاد کن در اردن و فلسطین از ایجاد خانه های مسکونی برای یهودیان در کرانه های رود اردن خودداری کنه می توام دنیای اسلام و دنیای غیر اسلام که به حقیقت مسائل معتقده مطرح کن. آمریکا مور بگوش نگوزی هیچ متوجه نه از وقتی ولیده وقتی دسترورده ولد حرام یهود حمایت کن، اما در جمع متحسنین مسلمانان کرد در رابطه با مسائل اسلامی در مسلمانان ترک در ترکیه که خواستار بند از نجم الدین اربکان که یک تمایل نسبی به طرف اسلامی نشان داده نخست وزیر ترکیه سفیر جمهوری اسلامی او در نطق کن راجع به اهمیت مسائل اسلامی استعمار به قدر دامن جد این مسئله ها که سایکن رابطه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ها با کشور اسلامی که مسلمان جمعیتی اکثریتی مسلمین تشکیل دهند نخست وزیری طرفدار اسلامی اگر جو رئیس جمهوری لائیک و طرفدار تفکر ضد دینی و ضد مذهبی، اما نخست وزیری طرفدار مذهب سعی کن که رابطه دیپلماتیک را به هم بزنند. بهترین راهی که دشمنان اسلام در پیش گرفته برایشی که بر مسلمین تسلط کنه همه تفرقه اندازه گیه و وظیفه من طلبه چه شیعه چه سنی در این لحظات خطیرترند از گذشته که بعد ما نکات وحدت در میان امت مسلمان مطرح بکنیم. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانهو ما را در سایه وحدت بیشتر انسجام بیشتر در زمره سربازان راستین اسلام قرار بدن و ما انسجام علیه آمریکا و یهود و هر دشمنی قسم خورده که علیه منافع ملی و مذهبی فردی و اجتماعی مسلمانانی قسم وارده گوشتاده ما را با قامت راست استادگی و مقامت کنگه توفیقا عنایت بفرمانید و شر اشرار و دشمنان اسلام و الله تعالی دشمنان اسلامی که در علم الهی قابل برگشت به اسلام نهند قابل برگشت به دامن اسلام نهند خداوند متعال ما را از شر آیان در امان بدارید و آنی توطئه‌ایان علیه اسلام و مسلمین آیان تدارک دیدگند تجهیزات و تسلیحات و امکانات خدا تعالی به آنی جندان اسلام منقلبش بکند، آنی بمبان آنی جتان جتهای جنگی آنی تسلیحات خدا تعالی به آنی جندان اسلام کار ببندید و خداوند مبارزین مسلمان ها در مشارق زمین، در مغرب زمین و مشرق زمین، در هر نقطه زمین که به خاطر حفظ ارزش های اسلامی و حقوق ملی و مبارزه کنه، خداوند متعالش هر چیز سریعتر با فتح، نصرت و موفقیت در مقابل دشمنا هم کنار و هم آغوش قرار بدن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و با اینکه وقت دیر بوده، با عرض معذرت، مطلبی همین ساعت 11 از اداره، از فرمانداری تلفنی مطرح کنک بود که من از قبل متاسفانه در جریان نهتم، ولی خلاصتاً عرضی کنو با توجه بشی که از من لوچک بود که من رو چی مطرح کنک بی بی همه پیم که همواره سایر موارد مطرح بود، یعنی مسئله که مربوط به عموم مردمان در آنی منافع دین و دنیا، بعد از تریبون نماز جمعه مطرح ببه مسئله شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان سیستان و بلوچستان. و یه پیم توضیح دیگه بود برای من و نکات من یادداشت کردن تلفنی که نقدینگی که به صورت سرگردان، سرمایه‌ای که به صورت سرگردان یا متفرق در دست مردم انت یا یه جایی منجمد و به علت کمی نتوان در سرمایه گذاری های کلان یه سرمایه کوچک شرکت بکن، یک فردیه دولت ها تصمیم میگرفته و همچین شرکت تحت ای عنوان دائر کنک بوده، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان سیستان و بلوچستان. حالا در ای استان نامی استان سیستان و بلوچستان نامه، اما هر استان تا به نام همه استانه. و ایشی به این معنیه که از اون که سرمایه های سرگردان و پراکنده ها شان دولت در نظر داری که شانا با همکاری و همفکری مردم شان یک شکل یک جا متمرکز کنک با به صورت یک تعاونی ایشی شرکت که همه شرکت نامی مناسب داره، به صورت سهام مردم یاد شریک به سهام بند به هر نسبتی که آنی سرمایه این و ای پول دولت در نظرداری یه جا جمع بکن و کارخانه های ایجاد بکن، این افرادی که به هر نسبتی شریک بودن چون مالا در این سرمایه یا شریدارن، بخصوص مثلا الان شما گیندگی مواد اولیهی که وارد بید در منطقه آزاد، خب به جایشی که یک قشر خاصی چیشی نفع ببا سود ببا، یک کارخانه داری به تنهایی چیشی سود ببا، چه بهتر که بهترین بهره یا خود مردم این شهرستان حاصل بکنه. و اگر یک فردی نتوان اشانا مهار بکن، چندی نفریت سرمایه گذاری کن و دولت در راست اشین، برای اشی که مثلا من مطرح کرد که مردمان تا یک نوع حس بی اعتمادی وجودی هتا و از قضیه مسئله تعاونی مرزنشینان خیلی مردم زده بود تکن، یه مقداری که سرمایه مردم از سالها 10-12-13 ساله دست یک ادهی کبتا دست به دست بودتا، کسی پوت نگیری تا مرو چیشی موجودی همه بون مار کجا رب منفعتی به جای وقت، اما او دا چون افراد وقت یک حیعتی حتی انتخاب کتا به عنوان حیعت مدیره و ایشی بعد از چند سال تغییر تا دیگه ادهی حتی گا، اما ادگاه دولت در راس ای کارین و ناظر ای کارین که ای خطر وجود نداری انشاءالله که هر کسی یه بند از ضرورتی سهما شریک بید این شرکت تشکیل بید و منفعتی که درید حتی ضرری در کار نه، ضرری که احیانا پیشید خود دولت آیی به عنوان قیم ملت متحمل بید و منفعت ایشیه بین سهامداران به نسبت سهم آنگا تقسیم کنگ بید برکنگ بید و هیچ کسی هم متضرر نبید. برای این کارا مهلتی تا این کنگ بوده از حالا تا 21 همین برج جاری ها و فرمه های تحت عنوان فرم پذیره نویسی در همه بانک های شهر موجودن که عزیزان علاقمند برای مساهمت و مشارکت در این شرکت توانند به هر یک از بانک ها مراجعه بکنند، این فرم ها پر کنند و به هر اندازه نقدینگی که لوتند در این سهم ایر بکنن تو شرکت بکنن توانند او در فرما پر بکنن و انشالله که طوری که برای ما توضیح دیگه بود بیان کنگ بود